ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आश्रम शब्द अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद शेल्टर यथा आश्रम अनुवाद किए। आश्रम आश्रम पहला अक्षर एक ही है आश अश्व अश्रम अश्रम आश्रम श्रम आश्रम ज्यादा श्रम। तो आश्रम क्या है? आश्रम है एक कुटी या पहाड़ में एक गुहा या कोई भी बिल्डिंग जिसमें लोग जो वहां पर रहते हैं भौतिक यातना से आश्रय लेते हैं और श्रम करते हैं किसी प्रकार, श्रम करते हैं आध्यात्मिक प्रगति में। तो आश्रम का मतलब नहीं है एक अच्छा बंदोबस्त खाना पीना सोने के लिए। आश्रम का मतलब अच्छा बंदोबस्त कृष्ण के और जाने के लिए। तो ऐसे बहुत बिल्डिंग है जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम है, ये ब्रह्मचारी आश्रम है और बहुत में बिल्डिंग भी है, अपार्टमेंट ब्लॉक दूसरे मकान जिसमें लोग रहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम है और कोई भी अपार्टमेंट ब्लॉक में नहीं भी। तो एक ही प्रकार का बंदोबस्त होते, कुछ रसोई का बंदोबस्त है वो मुख्य है और धूप और बारिश से छक है, दयाल है आश्रय जाने के लिए और दयाल है द्वारबाजा है और थाला लगाना भी है चोर लोग से बचाने के लिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी और वहां के अनाश्रम में भी है और क्या है, और सायन के लिए कुछ बंदोबस्त है, ब्रह्मचारियों के लिए क्या बंदोबस्त है? तो पलंग का जरूर नहीं है, इच्छा चाहिए का और पंखा भी है और खड़े एसी भी है, तो ये सब लाइट ये सब बंदोबस्त है। तो ब्रह्मचारी आश्रम और कोई साधारण मकान में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि साधारण मकान में निवास स्थान तो लोग रहते हैं इसलिए आहार निद्रा भय मैथिलन खाना पीना सोना भय लगना मैथुन करना जो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं होते। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में आहार और निद्रा और राजा है भय भाई से प्रॉपर अंग्रेजी में eating, sleeping, mating and defending भाई का भाई से क्या होते अपने रक्षा करना, उसका मतलब लड़ाई। तो सभी देश में वो ministry क्या बोलते हैं मंत्रणा ministry मंत्रणा डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसे बोलते हैं रक्षा सुरक्षा के लिए और उसका मतलब दूसरों को आक्रमण लड़ाई करना। तो ब्रह्मचारी आश्रम में लड़ाई करना झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए और मैथुन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो करीब तो पूर्व काल की विधि के अनुसार तो ब्रह्मचारी है तो कभी कभी कुछ जागर करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो सकता। मैथुन तो सख्त मना, तो आश्रम में आहार निद्रा ये सब के लिए बंदोबस्त होते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं, बाहर रहने वाले के जीवन का क्या उद्देश्य है? एक्चुअली अगर हम लोगों से पूछेंगे उद्देश्य जीवन का, उद्देश्य उद्देश्य कभी नहीं सोचते उद्देश्य क्या है। हम इधर ही हैं और हम काम करते हैं और जैसे तैसे हम कुछ पैसा लेके करते फिरते सिनेमा जाते टीवी देखते, जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य नहीं, कभी नहीं सोचते कि जीवन का उद्देश्य। और अगर हम पूछेंगे पूछेंगे तो थोड़ा सोच के करे जवाब देंगे कि जीवन का उद्देश्य यही है पैसा लाना और टीवी देखना खाना पीना सोना। तो ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्म परम सत्य का अन्वेषण करना है। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं है दिशाहीन साधारण लोग, ब्रह्मचारी का मतलब अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास, जो इसी प्रश्न करते हैं परम सत्य क्या है और वो परम सत्य को अन्वेषण करने और परम सत्य की आराधना करने के लिए आश्रम में रहते हैं, एक मतलब दूसरे ब्रह्मचारी के साथ रहते हैं तो वो ब्रह्मचारी आश्रम का है। आश्रम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचारी की तिथि ब्रह्मचारी है, जो संपूर्ण ब्रह्म मतलब सत्परम सत्य के वातावरण में रहते हैं। और इसका मतलब नहीं है खाली शरीर ब्रह्मचारी जैसे थकला है चोटी है चीला लगाना है दरवा कपड़ा पहनना है, तो यही सब यही सबों से ही तो ब्रह्मचार्य नहीं होते। ब्रह्मचार्य एक्चुअली मानस है, इसलिए गृहस्थी भी ब्रह्मचार्य हो सकते, ब्रह्मचारी हो सकते, गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी का मतलब जो गृह में रहते हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि चेतना शुद्ध है और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं परम सत्य अर्थात कृष्ण की आराधना करने के लिए। लेकिन ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं होने चाहिए, जो ब्रह्मचारी है लेकिन बुद्धि गृहस्थम गृह में दी जाती, तो ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब जो जिसमें सब ब्रह्मचारी रहते हैं तो उनके एक ही उद्देश्य है परम सत्य की सेवा करना। तो ऐसे जगह लोगों को आश्रय दे सकते, आश्रय किस प्रकार का आश्रय, तो सभी मकान में आश्रय में हो जाते, तो ऐसा लगता है दिल्ली में ऐसे जगह है हॉस्टल जिसमें एक कमरे में 50 गांव के वाले रहते हैं, ऐसे होते नहीं, डॉर्मेट्री सस्ता होटल होते, तो सब महीना में 300 रुपया देते हैं, तो ऐसे आश्रय में होते 300 रुपया महीना में कुछ आश्रय मिल सकते, अर्थात धूप से बारिश से चौड़ों से कुछ आश्रम आश्रय मिल सकते। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब खाली छात और दयाओ से शारीरिक आश्रय प्राप्त करना, ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब आध्यात्मिक आश्रय प्राप्त करें, क्योंकि इस भौतिक जगत में सदैव पदम पदम यद पदम नतेशम दुखालयम अशाश्वत, सदैव हा क्षण हम अनाश्रित रहते, हमारे कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं, तो हम ईश्वर नहीं है भोगी नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं भगवान का पद, खुद को नकली भगवान बनाना और भगवान का पद लेना, लेकिन हम इसलिए अधिकृत नहीं है, हम भगवान नहीं हो सकते, भगवान कौन है जो सबको आश्रय देते हैं, और हमारे हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान के चरण चयन के आश्रय में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण छाया के आश्रय उपेक्षा करके हम इस भौतिक जगत में आते, तो हम अनाश्रित, और इसलिए क्योंकि हम आश्रय नहीं मिलते, इसलिए हम सदैव भाई भयभीत होते, भयम द्वितीय विनिवेश विषाद विपर्य स्थिति, तो वास्तविक स्वभाव हमारे है कि मैं कृष्ण दास हूं, लेकिन कि हम कृष्ण के किंकर है, ज्ञान भूल करके इस भौतिक जागत में आए हैं, और विपरीत बुद्धि होती है कि मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, और अगर कोई दूसरे व्यक्ति है कृष्ण जो मानते हैं वो भगवान है, वो भूल करते, अगर कोई कृष्ण हो कृष्ण भी मेरा दास, तो ये विपरीत बुद्धि, मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण के प्रभु हूं, मैं सबके प्रभु हूं, लेकिन वास्तव में हमारे कोई बल नहीं है भगवान होने के लिए, कोई बल नहीं है दूसरों को आश्रय देने के लिए, इसलिए रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण को ऐसे मंतव्य किए कि जो नारी सोचते है कि मेरा पति मेरा आशा है भूल करती, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई दूसरे को आश्रय नहीं दे सकते, क्योंकि इस भौतिक स्थिति ऐसे है कि मृत्यु आवश्यक है, और मृत्यु काल में कोई हमको आश्रय नहीं दे सकते, अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास काफी पैसा है और अगर हार्ट अटैक हो तो कोई समस्या नहीं है, तो अपोलो हॉस्पिटल जाऊंगा और वहां पर काफी डॉक्टर है और सब दुनिया के सब श्रेष्ठ डॉक्टर बुला के तो मुझको बचाएंगे, तो संभव नहीं होगा, जब हमारे समय आते है तब जाना पड़ेगा, और सभी डॉक्टर को कौन रुपये दे के कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए समझना चाहिए कि जगत में इस जगत में हमारे कोई आश्रय नहीं है, इस शरीर भी हमको आश्रय नहीं देते, हम सोचते ये शरीर नहीं हो, लेकिन ये शरीर क्या है, ये शरीरम व्याधि मंदिरम, हम खुद का शरीर में आश्रय लेते, लेकिन क्या होते खस बुढ़ापा में शरीर से खाली कष्ट होते, कष्ट कष्ट हर क्षण दाद होते, पीठ में पेट में सिर में कुछ नहीं खा सकते, सब कुछ जो खाते उसका पचन नहीं होते, ऐसा कोई आश्रय नहीं है इस भौतिक जगत में, तो इसलिए भगवान के चरण में आश्रय लेना चाहिए, और इसलिए आश्रम जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि इतने विपरीत हो गई है कि हम नहीं समझते कैसे भगवान के चरण में आश्रय लेना, एक्चुअली हम जीव है और हमारे स्वाभाविक संबंध है श्री कृष्ण के साथ, लेकिन उसको इतना सब भूल किया था जो हम नहीं जानते कैसे भगवान के चरण में शरण लेना है। तो एक रोग है मानसिक रोग, एमनीजिया बोलते मानते हिंदी में कोई शब्द नहीं है, एमनीजिया, जिसमें सब कुछ भूल करने है। ऐसे होते एक्सीडेंट के बाद अगर सिर लगाना है एक्सीडेंट में, तो ऐसे तो वो व्यक्ति मतलब उसका चेतन होने के जब फिर चेतन वापस आते हैं तो कुछ भी नहीं जानते, मेकअप मेरा नाम क्या है नहीं जानते। तो अगर उसकी पत्नी उसके सामने आएगी तो कौन है उसको पहचानने का, वो एमनेसिया बोलते हैं। तो सब कुछ बोलते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में है इस भौतिक जगत में, हम नहीं जानते हमारे आश्रय दाता कौन है, कृष्ण हमारे सबसे बड़ा मित्र है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण। तो इसलिए प्रशिक्षण लेना चाहिए, जैसे कि हम फिर कृष्ण को, कृष्ण जो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और जो हमारे साथ हृदय में हर जीवन में रहते हैं, तो कृष्ण सदैव परमात्मा रूप में हम हमारे तरफ देखते हैं और हमको आश्रय जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम कृष्ण की तरफ कभी नहीं देखते, कृष्ण को बिल्कुल भूल के, तो इसलिए प्रशिक्षण लेना चाहिए, जैसे कि हम फिर कृष्ण को स्मरण कर सकते, ये आश्रम का उद्देश्य है। तो एमनीसिया में क्या होते हैं, तो वो व्यक्ति जो सब कुछ भूल गया है तो उसको बार बार कहना चाहिए, तुम्हारा नाम ये है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये आपके बच्चे हैं, तो बार बार कहने से तो धीरे धीरे पुनः स्मरण होता है, वो मेरी पत्नी है सही है, ये मेरे बच्चे सही है, ओहो अभी याद वापस आए हैं। और अच्छा है वो पेशेंट उसके मकान वापस लाने और सब वस्तु जो जानते हैं अच्छी तरह, तो वो ऐसे बता बदलना रखना चाहिए, जैसे कि तुरंत उसकी पुनः स्मृति आ जाएगी। तो वैसे है हम अभी इस भौतिक वातावरण में है जिसमें ही वो पूरा प्रचार है कृष्ण को भूल करो, तो वैसे ही प्रचार नहीं है कृष्ण को, अगर बोलना है कृष्ण को भूल करो तो कृष्ण वो नाम आते कि हम कृष्ण को याद करेंगे, तो कृष्ण ही तरह वो शब्द है भागवत में, कृष्ण ही तरह इसका मतलब कृष्ण के अलावा सब दूसरे वस्तु, इस भौतिक जगत में भौतिक वातावरण में कृष्ण ही तरह प्रचार होते, सब कुछ जिसका साक्षात संबंध नहीं है कृष्ण के साथ, मतलब सब मायिक वस्तु का प्रचार करना है, कोको कोला पीलो, सर्फ सोप पाउडर इस्तेमाल करो फिर तुम्हारा जीवन बिल्कुल आनंदमय होगा, सर यही सभी समस्या का समाधान है, सर और कैडबरीज चॉकलेट, कैडबरीज चॉकलेट खिल खाओ फिर संपूर्ण असीम आनंद आएगा, तो ऐसे घोषणा होते टीवी में। तो हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं टीवी में ऐसे घोषणा आते तो लगते सही है, तो हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम ऐसे ही पहचान लेते और सब बोलते काम करो काम करो काम करो ज्यादा काम करो फिर सुखी बन गई, अच्छा जॉब में लो और नरक कर जाओ। तो ऐसे ही प्रचार हमसे कि ऐसे हम सुखी होंगे, ये क्या है? पश्चन अपि न पश्यत। हम देखते हैं कि दूसरे गधा जैसे काम करते हैं, और लोग आजकल लोग इतना सा मेहनत करते हैं कि गधा भी खिलाफ करेंगे अगर उसको उतना सा काम देने में। और सब देखते हैं कि ऐसे जीवन व्यतीत करने से कोई सुखी नहीं है, सबका टेंशन होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, दो बार डिवोर्स करते हैं, तो कोई सुखी नहीं है। कि बहुत पैसे में संचय करते हैं कि फिर उसके बाद खुद की पत्नी उसको चीटिंग करते हैं, दूसरे आदमी के साथ भाग जाते हैं सब फैसले, तो ये सब होते हैं। तो सब देखते हैं कि कोई इसी अवस्था में सुखी नहीं है, लेकिन हम सोचते कि मैं सुखी हूं। यही सुख प्राप्त करने का उपाय है, काम करना, फैसला लेना, पार्टी जाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, उसमें क्या सुख है? सिगरेट वो पैकेट में लेके तो इससे ही तुम मार जो, ठीक है? तो कितने बड़ा मूर्ख है। तो पैकेट नहीं ऐसा लेके, स्मोकिंग कॉजेज सीरियस डिजीज़, स्मोकिंग करने से क्या बोलते हैं, सीरियस डिजीज कैंसर, कैंसर होगा, बहुत प्रकार के बीमारी, फिर भी लोग खरीद लेते, अच्छा है। तो लोग इतने बड़े मूर्ख होते, देख फसन आती ना फसन, देखते कि कोई सुखी नहीं है कि एक ही रास्ते में जाए। तो आश्रम है जिसमें वातावरण बिल्कुल पृथक, जिसमें हम पाती नहीं जाते, पाती हम लौट जाते, मतलब यही कीर्तन पाती, नाचना है, गाना है, आनंद होते, आध्यात्मिक पार्टी होती। पार्टी का क्या मतलब? तो दोस्तों के साथ नाचना, तो हम ऐसे करते, ये अच्छा पार्टी। आश्रम का मतलब जिसमें वातावरण थोड़ा आध्यात्मिक होते, और जैसे बाहर के लोग बाहर में ऑफिस में घर में तो सब बकवास बोलते, और ऐसे बकवास बोलने से तो बाबा बंधन और मजबूत होते। तो वैसे आश्रम में केवल कृष्ण कथा बोलने चाहिए, और कथा जो कृष्ण सेवक के बारे में होती है, और उससे हम भवबंधन से मुक्त होते हैं और कृष्ण भक्ति में अग्रसर। तो ऐसे आश्रम में ऐसे वातावरण सृष्टि करने चाहिए। तो अगर आश्रम में ऐसे वातावरण नहीं है, कृष्ण भावनामय वातावरण नहीं होते, तो वास्तव में वो तो आश्रम नहीं है। तो खाली आश्रम का नाम है एक गृह, और भागवत ने ऐसा लिखे कि इस खाली युग में सभी आश्रम तो साधारण गृह जैसे बन गए। तो आश्रम का नाम है वो पेट का प्रॉब्लम, उसका समाधान होते। तो ऐसे लोग सोचे कि उनमें सब काम करना कठिन है, और कैसे काम में लेंगे? तो अच्छा हो साधु बन जाएंगे, तो अपने आप को पेट का प्रॉब्लम समाधित हो जाए। प्रभुपाद बोले कि मेरा बचपन में देखा था कि एक पड़ोसी हर रोज तो घर से निकल के गरवा कपड़ा पहन के तो रास्ते रास्ते में दुकान दुकान में पैसा मांगते थे। पर शाम को वापस घर वापस गए और वो घर व कपड़े निकालते तो साधारण कपड़े पहन दिए और पत्नी को पैसे दिए आज जितने समय। और ऐसे ही बहुत आश्रम है जिसमें कोई आध्यात्मिक उसमें कोई रुचि नहीं है। करीब सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं और कुछ आरती करते हैं और ये है हम साधु। और दिन में कुछ काम नहीं है, लोग आते हैं और कुछ पैसे देते। प्रभुपाद भक्ति ज्ञान सरस्वती ठाकुर ऐसे बोले कि ठाकुर जी को दिखाना खाली पैसा संग्रह के लिए करने के लिए तो ऐसे इतना खराब है कि उससे रास्ते में झाड़ू मारना अच्छा है। झाड़ू मारना तो झाड़ू मारने से मतलब कुछ काम करना है और उससे पैसा लेते। लेकिन कुछ नाम कुछ काम नहीं करके खाली ठाकुर आओ आओ ठाकुर जी देखो तो ऐसे है नहीं। तो जब नया बड़े मंदिर बनाना है तो उसके बाजू में छोटे छोटे मंदिर भी बनाना है। मुझे मालूम नहीं यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर है आसपास। ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि बड़ा मंदिर है बहुत आदमी आएंगे तो अच्छा है हम इसके प्रवेश द्वार के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और कुछ लोग भी यहाँ आएंगे तो हम कुछ पैसे मिलेंगे। ऐसे शालग्राम द्वारा बादाम भंग वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि शालग्राम लेके हम बादाम को बंगते। तो ऐसी प्रवृत्ति ऐसी भावना है कि शालग्राम एक चीज है जो हम खुद की सेवा में इस्तेमाल करते। तो ऐसे है हम कोई जॉब नहीं मिला और जॉब करने से बहुत तकलीफ होती है। अच्छा हो साधु बन जाएगा। कभी कभी जवान हो मुझको ऐसे बोलते हैं कि अगर जॉब मिलूंगा तो ले लूंगा, अगर नहीं तो इस काम जॉइन करूंगा, इस काम को जॉइन करूंगा। तो अच्छा है कि कम से कम चपाती मिलती हमसे नहीं। आश्रम का मतलब जिसमें पूरी कृष्ण भक्ति, पूरी कृष्ण भक्ति में प्रयास होने चाहिए। तो एक शब्द है उड़िया भाषा में मठवा। मठवा का मतलब एकदम एलसीडी जो कुछ काम नहीं करते। मठवा का मतलब जो मठ में निवास करते मठवा। तो ऐसे अगर कोई जवान घर में रहते और कुछ काम नहीं करते तो उसकी माँ उसको बताए तुम क्या मठवा हो। मठवा का मतलब कोई कुछ काम नहीं, शांति शांति शांति, ये हमारे मंत्र है ओम शांति शांति शांति। तो आज ज्यादा क्या शांति शांति शांति तो हज मौला मुझको तो यही आश्रम का आश्रम है आश्रय लेना है। लेकिन आ श्रम करना चाहिए। आ का मतलब ज्यादा ज्यादा श्रम करना चाहिए। साधारण काम से ब्रह्मचारी का ज्यादा काम करना चाहिए क्योंकि हमारे उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। और कृष्ण प्राप्ति इतना सहज नहीं है कि कल ही खाली ऐसे जप करने से कृष्ण प्राप्ति होती है। तो कृष्ण प्राप्ति कैसे संभव? आदौ सदा तथा तो सर्व संग अथा भजन क्रिया तथो नाचन वृत्ति से तथो निष्ठा विशिष्ट। तो ऐसे साधना भक्ति में प्रगति का क्रम होते। तो भजन क्रिया तो आदौ श्रद्धा तथा सदु संग अथा भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब एक्चुअली यही शुरू, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग और उसके बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति करना। तो जब तक हमारी खाली थोड़ी सी श्रद्धा होती है और कभी कभी साधु संग करते हैं तो वो कृष्ण भक्ति में प्रवेश करना है। लेकिन वास्तविक कृष्ण भक्ति का शुरू होते भजन क्रिया में। और उसमें क्या है? सुबह सुबह उठना, स्नान करना, मंगलारती जाना, माला करना, फिर थोड़ा प्रसाद लाना, किस लिए? शरीर की पुष्टि के लिए। जैसे कि हम भगवान की शरीर भगवान की सेवा में लगा सकते, तो पूरे दिन में कृष्ण सेवा करना चाहिए। तो भक्तों 4 बजे सुबह, 10 बजे रात तक और उसके ज्यादा भी हो सकते हैं कृष्ण सेवा में व्यस्त है। तो कामी लोग इतने व्यस्त रहते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो भक्तों और व्यस्त रहना चाहिए कृष्ण सेवा। व्यस्त का मतलब इतना राजसिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन सदैव हमेशा कृष्ण सेवा में कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम ऐसे होना चाहिए ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब जो छात्र है। तो ब्रह्मचारियों के लिए दिन में कम से कम 1-2 घंटे निकालना चाहिए शास्त्र अध्ययन करने के लिए और सेवा भी करने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब जो गुरु के गुलाम है। आचरण दास वन नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदम। ब्रह्मचारी गुरु कुले वासन जानतो गुरु, यही ब्रह्मचारी जीवन का वर्णन है। ब्रह्मचारी गुरु कुले वासन, ब्रह्मचारी का मतलब जो गुरु को गुरु का स्थान में निवास करते। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी है जो गृह में रहते हैं और काम करते हैं अभी तक विवाह नहीं की। ब्रह्मचारी का मतलब जो गुरु के स्थान में रहते हैं, गुरु के अधीन होते हैं। और वासन दांत मतलब गुरु से नियंत्रित होते हैं और इंद्रिय दमन करते। वासन दांत गुरु हितम, ब्रह्मचारी तो गुरु कुल में रहते हैं, किस लिए? गुरु के हित के। और सब प्रयास करते, सब सेवा करते गुरु के हित के, क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी जानते हैं कि अगर मैं गुरु सेवा करता हूं तो इनकी कृपा से मैं ब्रह्म ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान मिल सकता। आसान बांधो आचरण दास वन नीचो, ब्रह्मचारी तो एकदम नम्र होने चाहिए, मैं नीच दास हूं। तो चाहे भी राजा के पुत्र, चाहे भी उत्तम ब्राह्मण के पुत्र, चाहे भी स्वयं भगवान कृष्ण, जब गुरु के आश्रम में रहते हैं तो आचरण दास वन एकदम दास। दास का मतलब गुलाम जैसे। और गुरु सुदृढ़ सौहृदम, सुदृढ़ सौहृदम सहृद गुरु मुख्य पद वाक्य चित्ते करना करिए मने। तो मेरे सब विशेषकर चिंतन और सभी प्रयास वचन कार्य सब कुछ गुरु श्री गुरु की इच्छा करने के लिए होने चाहिए। तो ऋद्राष्ट्र महाराज तो दीर्घ जीवन के बाद जिसमें ऋद्राष्ट्र की सभी आशा नष्ट हो गया है, तो अंत में प्रयास करते हैं आध्यात्मिक वातावरण में रहना और आध्यात्मिकता में प्रगत होना। तो जो जीवन के शुरू में अवसर मिलते हैं ब्रह्मचारी जीवन पालन करने, तो ऋद्राष्ट्र महाराज से और भाग्यवान है, हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि इस अवसर मिल गए हैं। तो बचपन में ज्यादा ब्रह्मचारी जब आते हैं तो जवान है, बचपन में युग काल कृष्ण भक्ति करें, तो ये अवसर पूरी उत्साह के साथ लेना चाहिए। नहीं है कि अभी अवसर मिला कुछ काम नहीं करके फिर बस, ऐसा नहीं। अभी अवसर मिला श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने, तो ये अवसर पूरी उत्साह के साथ लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है, मंतव्य है। डिफरेंस बिटवीन वाइटल एनर्जी, उसका मतलब प्राण, संस्कृत में प्राण बोलते हैं। वाइटल एनर्जी, वेयर डिड यू रीड दिस, वेयर डिड यू टेक दिस टर्म फ्रॉम? ही इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइटल एनर्जी एंड आत्मा। वाइटल एनर्जी संस्कृत में प्राण बोलते हैं। Where did you read this term, vital energy? Where did you hear this term? From? From a book. Which book? From Prabhupada's book. So I presume then Prabhupada is using this term, vital energy, as translation for prana. Atma means the soul. Atma ka matlab jivatma. Jo भौतिक आठ कोश से भिन्न है। भूमि राप मनोवायो खंग मनोबुद्धि अहंकार बिना प्रकृति अष्ट दिस ग्रोस मटेरियल एनर्जी इज कंप्राइज्ड ऑफ एट आइटम्स। सो द सोल इज सेपरेट फ्रॉम द सोल इज अविनाशी टू तद्विति येन सर्वमिदं तथा। His body is made of his sharira, sthul or sukshma, thus don't say gatitva. Lekin atma jo sharira mein sarva vyapi hai, ye bhautik vastuon se bhinna hai. Everything in his body is temporary. But the soul is avinash, ye शरीर विनाशी, लेकिन आत्मा अविनाशी। सो दैट वाइटल एनर्जी मीन्स द प्राण। प्राण इज द नेम फॉर द, इट्स वन काइंड ऑफ एयर, सटल एयर विद इन द बॉडी, इन विच द, इट्स कॉल्ड द लाइफ एयर। सो द दैट पर्वेड्स द होल बॉडी, so that appears to be non-different from the life of the body. As long as there's no prana in the body, then the body is dead. But actually the prana also depends upon the presence of the atma. So the atma is that which, the atma is that which, in the presence of which, the prana will also be present. As long as we're in the material atmosphere. But when we go to the spiritual atmosphere, the spiritual world, then there's no need of this material prana. So, of course, if there is no No, the energy is not, the Atma is not dependent upon the material energy. The material energy of the body is dependent upon the presence of the Atma. From Atma comes energy. Not that from energy comes Atma. Yes, as long as we're in this material body, the material ingredients, they require some energy also, some input of energy. But that cannot even be, just like the food you eat or the air we breathe, that cannot even be processed without the presence of the Atma. The difference between a living body and a dead body is the presence or absence of the soul, Atma. Now if the soul leaves the body, then you can bring all protein, food and so many things and stick it in the mouth. It won't digest. You can give artificial resuscitation, breathing, but the body won't be, the lungs may expand, but the body will not process them. So this material body interacts with the material energy and appears to be materially dependent, but ultimately it's dependent on the soul. And even the body can live without food or even air if one is a practiced yogi. You can depend upon simply the presence of the yogis, Hare Krishna. They maintain the body just by maintaining the prana. Or sometimes even without air. Dhruva Maharaj, he stopped breathing. Still he was able to maintain life. So that is possible by yogic control. Hare Krishna. Any other question? Or let him ask. You know. According to Prabhupada, if we say according to Prabhupada, that means according to Shastra. Because Prabhupada doesn't, you know, he's not like Rajneesh who sits down and whatever comes in his head, he speaks. He speaks according to Shastra only. Yes, then? There's no such thing as Hindu Dharma. Well, Prabhupada didn't exactly say that. We can't say there's no such thing as Hindu Dharma. But at least in common usage, we say Hindu Dharma. But actually the term Dharma means that which is of the intrinsic nature of the soul. So if you say Hindu Dharma, it is a misuse of words. Because it's just, we heard the lecture yesterday, Prabhupada was saying, there's no such thing as Hindu gold. Remember, you heard that yesterday? Yeah, so the gold has its own nature, separate from the designations we may ascribe to them. So we can say Hindu Dharma, but actually it has no real meaning. Because Dharma means that which is of the intrinsic nature of the soul, and the soul is not Hindu or Muslim or whatever. So in common parlance we say Hindu Dharma, but actually to say that is a misunderstanding. Because Dharma means the intrinsic nature of the soul. The intrinsic nature of the soul is not to be a Hindu. The intrinsic nature of the soul is to surrender to Krishna. Let me say something. बाद में गृहस्थ आश्रम होने के बाद ही कृष्णा आश्रम तो नहीं उनके बारे में उनका क्या होगा? तो जो गृहस्थ बनने के बाद कृष्ण भक्ति में आते हैं, तो आपका क्या प्रश्न? फिर ब्रह्मचारी बनाना ऐसे संभव नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी प्रशिक्षण नहीं मिले। तो ऐसा है तो वरिष्ठ गृहस्थ भक्तों से विशेष शिक्षा मिल सकती है। तो कैसे गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करनी है, जिसमें इंद्रिया दमन करना की आवश्यकता है, और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचारी अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास। तो मेरी एक पुस्तक है कृष्ण भावना में ब्रह्मचार्य। तो बहुत गृहस्थ का मुझको बताया कि उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिली, और एक्चुअली गृहस्थ भक्त उसका क्या बोलते हैं सत्यत्व, वो रियालिटी क्या बोलते हैं सत्यत्व वास्तविकता, वो ज्यादा समझ, वो ब्रह्मचार्य तो ज्यादा नहीं समझते, सोचते ऐसा बनना। लेकिन गृहस्थ बनने के बाद समझते कि शास्त्र में और सब कुछ लेके कि गृहस्थ जीवन में बहुत प्रकार के तकलीफ होते हैं, तो गृहस्थ बनने के बाद बोलते हो शास्त्र में जो बोलते हैं वो सही है, तो पहले नहीं समझते। तो जो देखने से समझते हैं तो ब्रह्मचारी रह सकते, और जो देखने से ही सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन में तो थोड़ा तकलीफ हो सकते है और ज्यादा आनंद होगा, तो ब्रह्मचारी तो नहीं रहे। अनुभव करने से समझ लेंगे, तो शास्त्र में वो सब लेख जो है गृहस्थ जीवन के दौरान, गृहस्थ जीवन में बहुत प्रकार की तकलीफ है। हरे कृष्ण।